chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 130 wypadków i niemal 700 pijanych kierowców. Nasz reporter podsumuje pierwsze 3 dni policyjnej akcji na drogach. Król Hiszpanii z wizytą w zdewastowanej przez powódź Walencji o pomoc dla poszkodowanych apeluje papież. Iga Świątek broni tytułu WTA Finals. Trwa mecz Polki z Czeszką Barborą Krejcikową. 133 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a 157 zostało rannych. To bilans pierwszych 3 dni policyjnej akcji na drogach. W tym czasie zatrzymano 699 nietrzeźwych kierujących. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim. Mariuszu, powiedz, czy na drogach jest bezpieczniej? Tak było z pewnością wczoraj, kiedy w całym kraju nie było ani jednej śmiertelnej ofiary w wypadkach drogowych. Jednak ten stan nie trwał długo. Jak powiedział mi nadkomisarz Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, do tragicznego wypadnięcia z drogi samochodu osobowego doszło w Słupsku o godzinie 2 w nocy. Stanie nietrzeźwości, bo badanie tutaj wykazało niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Po wypadnięciu z łuku drogi niestety dachował i uderzył w grupę pieszych przechodzących tą ulicą po chodniku. Niestety ofiarą tego wypadku jest 24-letni pieszy. Pozostałe osoby są w szpitalu, w tym na pewno jedna w stanie ciężkim. Pamiętajmy, że przed nami szczególnie niebezpieczny czas powrotów z długiego weekendu. Więcej patroli policji można się pojawić nie tylko wokół cmentarzy, ale też na głównych szlakach w kraju i ulicach wjazdowych do dużych miast. O czym mówił Mariusz Pieśniewski? Dziękuję za relację. Na 9 gdańskich cmentarzach 800 wolontariuszy w żółtych koszulkach bierze udział w akcji Rozpalmy Światło dla hospicjum imienia księdza Dudkiewicza. Od wczoraj trwa zbiórka pieniędzy na remont budynku hospicjum. Na cmentarzu w Oliwie kwestuje m.in. żeglarski mistrz świata Piotr Myszka. Wraz z córkami w akcji bierze udział po raz 7. Jestem przeszczęśliwy, że córki ze mną są. Jest to dla nas chyba ważne, żeby tak przekazywać tą ideę też młodszym pokoleniom, że warto wspierać. Im więcej nas, tym większe wsparcie i to powinno być najważniejsze. Państwo zdecydowali się wesprzeć. Dlatego, że jest to coś fantastycznego, co człowiek może zrobić dla ludzi, którzy no już nie bardzo są samodzielni i dla których rodzina nie zawsze ma czas albo możliwości opieki. Że po prostu stoimy tu też robić całą robotę. Bo w sumie ludzie najwięcej wrzucają właśnie do Idy, bo widzą, że też stoi. I ma największą puszkę ze wszystkich. Tak, bo dzieci podobno najwięcej zbierają tacy młodsi. Dzięki waszemu wsparciu my możemy zapełnić godne ostatnie dni naszych podopiecznych. Powiedziała Karolina Bartoszewska z Fundacji Hospicyjnej. Akcja potrwa do końca dnia. Do zdewastowanego przez powódź miasta Paiporta przybył król Hiszpanii Filip VI. Towarzyszy mu żona i premier Pedro Sanchez. Żywioł pochłonął ponad 200 ofiar. 4 dni po przejściu fali powodziowej przez rejon Walencji dziesiątki osób nadal uznawanych jest za zaginione. Papież wezwał do pomocy dotkniętym powodzią mieszkańcom Walencji. Ponownie zaapelował też o pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież nawiązał do artykułu Konstytucji Włoskiej, który mówi: Włochy wyrzekają się wojny jako instrumentu zamachu na wolność innych narodów i jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Oby ta zasada obowiązywała w całym świecie. Niech wojna zostanie zakazana. Niech konflikty będą rozwiązywane zgodnie z prawem w ramach negocjacji. Niech zamilknie broń. Potem papież powiedział, że wszyscy powinni zadać sobie pytanie, co robię dla mieszkańców Walencji. Czy się modlę, czy coś daję? W rozważaniach przed modlitwą papież wskazał, że istotą życia chrześcijańskiego jest miłowanie Boga i bliźnich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przymrozki na górskich szlakach w Beskidach. Warunki na szlakach są dość dobre. Ruch w górach umiarkowany, mówi ratownik Tomasz Cembala z beskidzkiego GoPro. Warunki w górach są dobre, widoczność dobra, bezwietrznie. Zachmurzenie umiarkowane. Po dzisiejszej nocy wystąpiły lokalne oblodzenia, więc jeśli chodzi o poruszanie się po górach, to trzeba uważać, bo może być ślisko. Na pewno fragmenty północne mogą być troszkę bardziej oblodzone. W zasadzie w ciągu całego dnia na południu. południowych szlakach powinno być troszkę bezpieczniej, ale ogólnie uważać na śliskie karmienie, na śliską trawę, na przymarznięte całże. Ratownicy przypominają, by w telefonach zainstalować aplikację Ratunek. Od kilkunastu minut trwa mecz Igi Świątek z Czeszką Barborą Krejcikową w turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Trwa pierwszy set i jest 3-2 w gemach dla Czeszki. Polka broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Cancun. Ostatni mecz rozegrała 5 września. Od tamtego czasu odpoczywała. Zmieniła także trenera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pogodnie, w centrum i na północy chwilami więcej chmur, nad morzem i na Podlasiu miejscami przelotny deszcz. Nad morzem porywisty wiatr, w Zakopanem 4 stopnie, w Warszawie 8, w Szczecinie 10. Autopromocja. Zakamarki Białego Domu. To już wiemy, fragmentów czyjej książki będziemy słuchali. Biały Dom uważany jest za własność narodu amerykańskiego i pozostaje otwarty dla Amerykanów od początku swojego istnienia. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Groźny gad mieszkał podobno w wannie łazienki obok sali wschodniej, wywołując przerażenie gości, którzy do niej wchodzili. Od poniedziałku około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak jesień, to sezon na zmienne temperatury. Jak zmienne temperatury, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów na jesienny sezon na Allegro, w tym sterowniki temperatury w super cenach. Jak tak, to Allegro. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Jesteśmy po przerwie, rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing. Witam wszystkich tych, którzy dołączyli do nas właśnie teraz. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o pięknej tradycji pańskiej skórki w Warszawie, ale oczywiście też myślimy ciepło o wszystkich tych przeróżnych takich cmentarnych, może powiedzmy frykasach, które pojawiają się w różnych miejscach Polski od lat. Zasada jest podobna, natomiast szczycimy się, oczywiście skromnie, ale dumnie, szczycimy się tą pańską skórką w Warszawie, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, które utrzymały się w zasadzie w niezmienionej formie przez wiele, wiele lat w mieście, które przeżyło własną śmierć. Cały czas pańska skórka trwa, ale to nie jest tak, że pańska skórka też nie zmienia się, bo się zmienia, prawda? Oczywiście, że tak. I to też wchodziło w zakres naszych zainteresowań przy projekcie, w którym badaliśmy to zjawisko w Warszawie. Prawdą jest, że jest ta ciągłość, to znaczy nadal klasyczna pańska skórka jest chyba najbardziej poszukiwana, no bo właśnie z nią się łączą wspomnienia, tradycje rodzinne, to co ściśle jest powiązane i ona jest w tym właśnie biało-różowym kolorze, takim bardziej śmietankowym smaku. Ale, i to jest bardzo ciekawe, nie jest to jedyna wersja, przy cmentarzu Brudnowskim, tam część naszych badań też prowadziliśmy. Tam w tamtym roku były 33 smaki pańskiej skórki. Czyli tak, nie tylko klasyk. Znak czasów. Nie tylko coś dodatkowego, ale też rumowa w niebieskim kolorze tutti frutti, arbuzowa i po prostu co nie tylko. I myślę, że to jest coś, co, bo oczywiście o gustach się nie dyskutuje, są fani, fanki różnych wersji, ale widzimy to jako coś, co jest znowu bardzo charakterystyczne dla niematerialnego dziedzictwa, o którym też wspominaliśmy. Czyli nie jest to coś, co jest zatrzymane w czasie i jest tylko jeden określony sposób, w który to się może wydarzać, tylko jest coś, co jest właśnie tą tradycyjnym przepisem i umiejętnością, ale ponieważ czasy się zmieniają, ludzie poszukują też innych smaków, są nowe pokolenia, dla których, które tworzą może nowe wspomnienia, to ona ulega pewnym zmianom. To znaczy dodaje się dodatkowe barwniki do tej tradycyjnej receptury, powstają nowe smaki, nowe zbitki i to jest coś, co pokazuje, że ta tradycja jest, bo ona jest praktykowana z pokolenia na pokolenie, ale ona jest też żywa, po prostu podlega zmianom i idzie gdzieś za tymi gustami, które mają po prostu ludzie, którzy przychodzą i kupują te specyfiki. To jest fenomen pańskiej skórki właśnie, że ona jest żywa w jakimś sensie. Chciałem powiedzieć, że oczywiście pańska skórka została wpisana na listę produktów regionalnych. Tak. Ale nie jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa. Jest to temat trudny, temat bardzo złożony i zastanawiam się, czy w ogóle możliwe, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. I w ogóle uważam, że ta nieoczywistość, ta trudność jest kwintesencją tego produktu właśnie. Jego niematerialnego fenomenu po prostu. Zachęcam Państwa do korespondencji. Ciekawe, czy lubicie pańską skórkę i czy lubicie twardszą, czy bardziej taką ciągnącą, czy może jesteście zwolennikami klasycznej formy, czy może arbuzową lubicie bardziej, albo rumową. To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo to ostatecznie konsument reguluje ten rynek. Nie da się go wyregulować ustawą po prostu. I pańska skórka jest właśnie takim produktem, który się wymyka spod tej kontroli. To jest wspaniałe. Tomasz Krajewski z Muzeum Warszawy opowie nam o wystawie odrobinę i o pańskiej skórce, która będzie bohaterem, zdaje się, niedługo, bo 7 listopada, prawda? Tak, zgadza się. Co to będzie? To będzie wykład Agnieszki Kuś, edukatorki kulinarnej i warszawianistki, która w Centrum Interpretacji Zabytku przy ulicy Brzozowej na Starym Mieście opowie o pańskiej skórce, ale nie tylko, też o innych warszawskich słodkościach, między innymi o WZ-ce. Agnieszka obiecała, że będą też przepisy, więc serdecznie zapraszam Państwa na to spotkanie, podczas którego będzie można się dowiedzieć trochę teoretycznie, ale też właśnie poszperać w tych starych przepisach. My w Centrum Interpretacji Zabytku organizujemy takie cykliczne spotkania związane z niematerialnym dziedzictwem. To może się wydawać trochę takie dziwne połączenie, dlaczego w Centrum Interpretacji Zabytku ten temat, ale to jest miejsce związane z UNESCO, z wpisem Starego Miasta, właściwie tego dzieła odbudowy Starego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I chcieliśmy też uruchomić w tamtym miejscu właśnie taki program związany z niematerialnym dziedzictwem, który jest teraz żywym tematem dla UNESCO. Tak? UNESCO zaczęło się dosyć intensywnie zajmować. tym tematem i kolejnym spotkaniem w grudniu będzie z kolei spotkanie o barszczach. Również Agnieszka Kuś poprowadzi. Fantastyczne. O barszczach, tak, bo barszcz ukraiński znalazł się na liście Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Miasta panie, doniesie Wojtuś. Szybki na granie, do miasta niosę, żeby tam panom zagrać potroszę. Nie mogę panie, nimą skrzypeczków na zawołanie. Do miasta idę, tam mnie czekają, skrzypeczki moje same zagrają. Szybki na granie, do miasta niosę, żeby tam panom zagrać potroszę. Mazurek, proszę państwa. A jak Mazurek, to dobra zabawa co najmniej podmiejska, oczywiście wiejska, ale podmiejska, miejska również. A w tej sprawie to gdzie, jak nie na Pragie. I kierowniczka Muzeum Pragi, Kasia Kusko-Zwierz, tak pięknie dzisiaj dzieli się z nami przeróżnymi doświadczeniami i informacjami. I tak sobie pomyślałem, że jak idzie taka zabawa do takiego oberka, to takim kulinarium, które jest całoroczne i które jest też takie bardzo warszawskie i też mogłoby być otoczone jakimiś definicjami, badaniami i tak dalej. Oczywiście są pyzy, prawda? Oczywiście. I czy te pyzy też były brane, że tak powiem, na warsztat? Z pyzami robiliśmy jeszcze coś innego, bo wspólnie z Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci, które działa na Pradze, i z panem Jarkiem z lokalu Pyzy Flaki Gorące uczyliśmy się gotować. Na ulicy Brzeskiej znajduje się ten lokal. Dokładnie. Także tutaj tak, pewna praktyka też została uchwycona i też w tym duchu właśnie, tak, przekazywania sobie pewnych umiejętności. Mam nadzieję, że wszyscy to dobrze wspominają, ja na pewno. Natomiast chciałam się z Państwem, żegnając się z Państwem dzisiaj, chciałam faktycznie serdecznie zaprosić i do Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie wątek pys jest w taki bardzo twardy sposób przedstawiony, ale jest, bo na ławce na dziedzińcu siedzi odtworzona przez kowali losu rzemieślników ze Szmulek babunia z bazaru, która w torbie miała zakitrany, owinięty chustami gar z pyzami, z których je podawała handlującym i tym, którzy właśnie po całonocnej zabawie jechali rano na bazar Różyckiego specjalnie czasem po to, żeby zjeść tego typu specyfiki. To w muzeum, natomiast w okolicy i na bazarze i w lokalu na Brzeskiej zjedzą Państwo faktycznie świetne pyzy. I tutaj znów, podobnie jak z pańską skórką i z tymi kolorami i smakami, też jest to coś, co jest żywe i idzie za tym, że niekoniecznie muszą to być pyzy okraszone smalcem, boczkiem, z mięsem, ale też mamy nowe wersje wegańskie, wegetariańskie, z pesto z rydzami, z jarmużem, i to nadal jest coś, co jest naszą warszawską tradycją, ale właśnie w tej zmienionej formie. Także żegnam się z Państwem i zapraszam na Pragę. Proszę Państwa, Katarzyna Kusko-Zwierz, dziękuję za Twój bezcenny czas. Będziemy rozmawiać z Tomaszem Krajewskim dalej. Nasza audycja się nie kończy. Dziękuję Ci, Kasiu. I zapraszamy do Muzeum Pragi. Naprawdę. Pamiętam taką babuleńkę. W 80-tych latach byłem na bazarze Różyckiego z mamą. Pamiętam ten obrazek, jak dziś siedziała na takiej... Bazar był niezwykle zatłoczony i siedziała na takiej skrzyni. I w tej skrzyni były słoiki, które były pod takimi szmatami, takimi kołdrami chyba, jakoś tak to pamiętałem. I mama mówi, koniecznie musimy kupić pyzy. Kupiła kilka słoików od tej baby. Ona wstała z tej skrzyni, wyciągnęła, to było ciepłe. Niezapomniane wspomnienie. Można tego dotknąć trochę jeszcze. Zatem zapraszamy na Pragę i posłuchajmy teraz muzyki. Klibarowa przez grudeckie hula sobie panna z dzieckiem. Oj, Lili, nie rusz moje, rupaj, rupaj, taj, oj. Naprzeciw już w kulizie, w żółtych meszczach i w Anglizie. Oj, Lili, nie róbś moj, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Serwuselka, jak się czujesz, nie z tym dzieckiem spacerujesz. Oj, Lili, nie róbś moj, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Tyś już kunieś mi tego, bo ja szukam ojca jego. Oj, Lili, nie róbś moj, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Zanibalika i popróżnicy, gdzie go znajdziesz na ulicy? Oj, Lili, nie róbź moj, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Znajdę go, bo to bez czaru, której z naszych jest batiarą. Oj, Lili, nie róbź moj, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Tak gadali na grudecki, już po frandzie panna z dzieckiem. Oj, Lili, nie róbź moj, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Tylko dziecku nie gadało, mliko z flaszki popijało. Oj, Lili, nie róbź moje, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Szpanu Juśku rzekła Helka, jak go ciągnie ta butelka. Oj, Lili, nie róbź moje, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Widać doskonali, że to pewni twój syn Ali. Oj, Lili, nie róbź moje, ruchaj, ruchaj, taj, oj. Z nami, szanowni państwo, Tomasz Krajewski, pracownik Laboratorium Miasta Muzeum Warszawy. Muzeum Warszawy znajduje się, główna siedziba Muzeum Warszawy znajduje się na rynku Starego Miasta, To jest cała jedna pierzeja rynku zagospodarowana na muzeum. Naprawdę no, wyjątkowe miejsce, obszerne, wielkie. Można się w nim zgubić. I polecam Państwu bardzo, żeby się w nim zgubić, bo dzieją się przeróżne rzeczy. Nie tak dawno rozmawialiśmy o wystawie dotyczącej kulinariów pod tytułem Na miejscu i na wynos. I chciałbym zapytać Ciebie, Tomku, czym zajmuje się Laboratorium Miasta? Laboratorium Miasta zajmuje się badaniem przyszłości miasta. W muzeum istnieje dział badań nad historią miasta, nad przeszłością i zbiorami. Natomiast laboratorium właśnie stara się zebrać, mapować te zjawiska, które aktualnie w mieście są ważne i które mogą rzutować na przyszłość. I jednym z takich tematów jest właśnie niematerialne dziedzictwo, którym zaczęliśmy się zajmować w tym roku, który nieubłagalnie zmierza ku końcowi. Ale właśnie przez ten rok tak próbowaliśmy zmapować te różne zjawiska, które w Warszawie gdzieś są obecne. We wrześniu właśnie w Centrum Interpretacji Zabytku odbywały się spotkania dotyczące flisactwa, które jest na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, ale też tych tradycji warszawskich, pływania po Wiśle. Później w październiku to było Bartnictwo i pszczelarstwo miejskie. I właśnie teraz ta wystawa o kuchni, temat pańskiej skórki, później barszczu. Wystawie właśnie towarzyszą te dwa spotkania na ten temat. Czasami te tematy się łączą, ponieważ my tak szukając tych różnych zjawisk na mapie Warszawy w różnych miejscach, spotykamy czasami kilka tych zjawisk. Organizowaliśmy na przykład śniadania z piosenką nowowarszawską, które były śniadaniami muzycznymi, podczas których zespoły czy osoby, które przyjechały do Warszawy z czasami odległych państw, a czasami całkiem blisko, na przykład z Ukrainy, Białorusi, pokazywały swoją twórczość muzyczną, wykonywały takie małe koncerty, przy okazji których również można było skosztować różnych dań. No i tutaj na przykład takie ciekawostką może być, że na przykład organizowaliśmy jedno z tych śniadań o takiej tematyce DJ-skiej, trochę życia nocnego i DJ-ka Zoe występowała, która przyjechała do Warszawy z Ukrainy. I w ramach tego śniadania poczęstunkiem były falafele, które też są jakimś elementem tej współczesnej kuchni warszawskiej, jakimś takim elementem, który na stałe wszedł do takiego street foodowego menu warszawskiego, podobnie jak różne dania kuchni wietnamskiej, które już właściwie są przetworzonymi jakimiś wizjami też na potrzeby polskiego, warszawskiego odbiorcy z surówkami, prawda, trochę tak, nawiązujące do takich dań typowo barowych, właśnie warszawskich. I o tym też będzie, trochę jest na wystawie, ale też to są zjawiska, które dostrzegamy i staramy się je uwzględnić w tym myśleniu o Laboratorium Miasta. Przyjmijcie A to oczywiście chór Cztery Asy. Proszę Państwa, 7 listopada będzie wykład Muzeum Warszawy o pańskiej skórce. Więc kieruję zaproszenie, kierujemy razem z Tomkiem Krajewskim zaproszenie do wszystkich tych, którzy mają ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o pańskiej skórce. To jest niezwykle ciekawy temat. Będzie dużo szerzej, obszerniej poruszony niż w naszej audycji, chociaż Kasia powiedziała naprawdę sporo na temat pańskiej skórki. Jeżeli kupujecie pańską skórkę, jeżeli albo jej nie kupujecie, jeżeli zastanawiacie się, o co z nią chodzi, a co to w ogóle jest, a skąd to się wzięło, to przyjdźcie do Muzeum Warszawy 7. Powiedz o tym wykładzie coś więcej, Tomku. Tak, wykład 7 listopada odbędzie się w Centrum Interpretacji Zabytku. To jest tuż obok głównej siedziby Muzeum Warszawy, ulica Brzozowa. Centrum zajmuje się tematem odbudowy, właśnie też jest takim domem UNESCO trochę, przez to, że każdy obiekt, każdy kompleks wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO musi mieć taki punkt informacyjny, to właśnie taką funkcję pełni to centrum. I tam Agnieszka Kuś, która jest prawdziwą ekspertką od kuchni warszawskiej, ponieważ organizuje warsztaty, spacery, bada ten temat, jest przewodniczką i warszawianistką, opowie o pańskiej skórce, o tym zjawisku. Oprócz tego troszeczkę poszerzy ten temat również o inne słodkości warszawskie, między innymi WZ-kę. Będzie starała się ten temat w ogóle właśnie niematerialnego dziedzictwa trochę i tych kulinariów, które zahaczają o ten temat, bardzo mocno poszerzyć. I ta pańska skórka będzie tutaj na pewno takim głównym elementem tego spotkania, tego wykładu, ale oczywiście te inne słodkości też się znajdą. Więc zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Świat miał 16 lat, jak wino bił do głowy i pachniał tak jak kwiat. Świat wtedy był szalony, świat pędził tak w duszos, jak ośmiocylindrowy, twój wóz, a w nim mój los. Najmilszą była mi bluzeczka twa zamszowa, pachnąca mocno, Soir de Paris, rozwiane wiatrem wpędzie twoje złote włosy i coraz szybsze tempo roztępnionej krwi. I niebo było w oczach, bo słońce było w nas, pędziliśmy po szosach na gaz, na pełny gaz. A w dali. Była cisza i sny kolorowe i noc pachnąca mocno Soir de Paris. Blask słońca w twoich oczach, dmuchnięty wiatrem zgasł, nie pędzi już po szosach, twój wóz na pełny gaz. A tylko pędem szumiskowa tana głowa i nocą pachnie mocno Soir de Paris. To oczywiście Tadeusz Miller i jego piękny, piękny baryton. Szanowni Państwo, Muzeum Warszawy przygląda się również między innymi praktykom muzycznym warszawskim i tym dawnym, i tym współczesnym. I tak myślę sobie, że z praktykami muzycznymi, z muzyką warszawską jest troszkę tak jak z tą pańską skórką, to znaczy pańska skórka, myślę, że jest jednak dużo trwalsza w jakimś sensie niż muzyka warszawska, bo muzyka warszawska strasznie dostała po krzyżu na przestrzeni, czy na tle, czy pod wpływem wydarzeń dwudziestowiecznych. Mam tutaj na myśli głównie zagładę miasta i odradzanie się. To nie jest... To jest bardzo trudne znaleźć wątki warszawskie, które trwają, ale to nie jest tak, że ich nie ma. Natomiast muzyka warszawska jest bardzo żywa i jest też emanacją naszych czasów, tego, w którym momencie się znajdujemy. Też struktury miasta i Muzeum Warszawy prowadzi szereg działań, prawda, które mają na celu przyjrzenie się tej historii i temu, co jest teraz. Jak to wygląda? Tak, staramy się właśnie w Laboratorium Miasta łączyć przeszłość z tym, co jest teraz i szukać tej ciągłości pomiędzy pewnymi zjawiskami. Właśnie tak, jak wspomniałeś o muzyce, no to w tej chwili prowadzimy badania, żywa historia warszawskiego rapu. Przeprowadzamy rozmowy z warszawskimi raperami, którzy tworzyli to zjawisko w latach 90., ale oprócz tego z tymi, którzy teraz, muzykami, którzy teraz tworzą i jakby nowym pokoleniem, kolejnymi pokoleniami, które w jakiś sposób inspirują się tym, co było, ale też tworzą już troszeczkę innym stylu. Więc to jest jeden z takich ważnych aspektów, ta kwestia tego badania. Oprócz tego wkrótce wyjdzie książka, z której zresztą jesteś współautorem komentarzy, prawda? Antologia piosenki warszawskiej, gdzie to będzie prawdziwy zbiór tekstów. No to może ty lepiej będziesz... Tak, no to duża rzecz. To będzie opasły tom. To jest antologia piosenki warszawskiej i tutaj... Co jest ciekawe, co jest ważne, to to, że ta antologia dotyka, czy może przeprowadzamy tę opowieść od najdawniejszych czasów, na ile byliśmy w stanie je wyłowić, te przejawy. I przechodzimy do czasów zupełnie współczesnych. I możemy w tej książce sobie odbyć taką... Dzięki tej książce możemy odbyć taką podróż po prostu od pieśni dziadowskich po rap, po warszawski rap. I rzeczywiście ta książka już niedługo. Widziałem, szanowni państwo, próbki ilustracji do tej książki. To naprawdę duża rzecz. No to jest jedno z takich zagadnień, prawda? A jak jeszcze chciałbym wrócić do do tych fenomenalnych wydarzeń, jakim były te śniadania, prawda? Jak to wyglądało? Bo to były śniadania muzyczne takie, prawda? Jak to wyglądało? To były spotkania na początku przy wspólnym stole przed muzeum, które stoi na rynku, a później w lapidarium wewnątrz muzeum, to jest takie patio, które jest na świeżym powietrzu, ale już wewnątrz w całym kompleksie muzealnym. I to były spotkania, w trakcie których odbywał się koncert, rozmowa z muzykami. A oprócz tego były serwowane różnego rodzaju dania, które też stanowiły temat rozmowy, więc trochę te rozmowy się, tak jak dzisiaj my rozmawiamy, zaczynaliśmy o kuchni, o pańskiej skórce, tak podczas tych śniadań też mieszały się te tematy. Z jednej strony jedzenie, a z drugiej muzyka, to co można było usłyszeć i to czego można było spróbować. Podczas ostatniego z tych śniadań połączyliśmy wątki muzyki warszawskiej, takiej tradycyjnej i tej muzyki, która jest jakimś elementem, który przybył do nas razem z osobami, które się przeprowadziły do Warszawy, bo wystąpił białoruski chór Śpiewy spod mostu, a oprócz tego wystąpił Kataryniarz Jan, który pewnie części z Państwa jest dobrze znany, ponieważ występuje na warszawskim rynku, na warszawskiej Starówce. I to było bardzo ciekawe też połączenie, bo my nawiązywaliśmy trochę do warszawskich podwórek, tak, i tego zjawiska, które w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, w XX wieku było obecne, tak, czyli to, że te podwórka żyły, pojawiali się tam muzycy, ale też osoby, które, nie wiem, szlifowały noże, czy zbierały śmieci, sprzedawały piasek, i te wszystkie osoby tworzyły taki charakterystyczny gwar, i trochę przez to spotkanie wtedy Kataryniarza i chóru też chcieliśmy nawiązać właśnie do tego. A jedzenie w ogóle jeszcze było z innego miejsca, bo z Afganistanu. I była jeszcze rozmowa z osobą z Afganistanu, panią Nilofar, która opowiedziała też o kulturze muzycznej Afganistanu. Więc to było naprawdę takie właśnie warszawskie podwórko, gdzie się mieszają te różne światy, i było to fantastyczne przeżycie. Szanowni Państwo, mówiliśmy, a w zasadzie nasz gość Tomasz Krajewski wspomniał o Katarynce, o kataryniarzach. Jest kataryniarz Jan, którego możecie spotkać na rynku Starego Miasta, który kontynuuje, no jest takim odpryskiem tej wielkiej tradycji, która miała w Warszawie taką bogatą historię. Ja zresztą już nieraz mówiłem na antenie o tym, ale Tomku, tobie o tym nie mówiłem. Kiedyś, naście lat temu odbyłem taką długą rozmowę z nieodżałowanym komentatorem sportowym, dziennikarzem radiowym Bogdanem Tomaszewskim. Spotkałem się z nim u niego w domu i zadałem mu szereg takich pytań, z którymi po prostu przyszedłem do niego, takich osobistych, moich pytań. Jednym z tych pytań było to, jak według niego, w jego pamięci, brzmiała przedwojenna Warszawa. To znaczy, nie wszyscy, ale sporo ludzi ma jakieś takie słuchowe wspomnienia, jakieś takie fotografie, pocztówki dźwiękowe w głowie, związane z różnymi miejscami z przeszłości. I on rzeczywiście chwilę się namyślił i powiedział mi to, że rzeczywiście było tak, że jak wychodził, bo poprosiłem go, wychodził pan z domu, z bramy, na ulicę. Co można było usłyszeć? Jak brzmiało miasto w 30-tych latach? No i on powiedział, że oczywiście nieodłącznym elementem był stukot kopyt końskich o bruk, o asfalt. Nieodłącznym, stałym elementem był dzwonek tramwaju. I nieodłącznym elementem był jakiś taki majaczący dźwięk, czasem bliżej, czasem dalej, czasem zupełnie gdzieś daleko w tle, katarynki właśnie. I to mi bardzo dało do myślenia, że rzeczywiście ci kataryniarze w tak dużej ilości wyparowali. To jest też dosyć archaiczna sztuka. Z dawnych czasów, w momencie, kiedy pojawiły się odtwarzacze przeróżne, już te osobiste, i najpierw były te w ogóle radio powszechnie dostępne, potem walkmeny, potem discmeny, a teraz muzykę mamy wszędzie, możemy dotknąć palcem i każda, cała muzyka świata jest w naszym telefonie, ale ta katarynka jest czymś absolutnie cały czas wyjątkowym. I Muzeum Warszawy, zdaje się, również temu aspektowi się przygląda, prawda? Tak, dokładnie. Jestem świeżo, w zeszłym tygodniu właśnie przeprowadziłem taką rozmowę z kataryniarzem, który już w czasach powojennych na rynku, już w tych czasach, gdzie to było bardziej zorganizowane, nie tak spontaniczne, jak w tych czasach przedwojennych i świeżo po. Natomiast był obecny na rynku Starego Miasta, pan Leszek Zmaza. Z nim przeprowadziłem taką rozmowę do Archiwum Historii Mówionej, właśnie, które tworzymy w temacie muzycznym, bo to nie tylko te tematy, o których już wspominaliśmy, związane z rapem, ale też inne zjawiska muzyczne. I no, to była fascynująca rozmowa właśnie o tym, jak w ogóle wyglądało życie kataryniarza w latach 70. między innymi i 80., jak kto przychodził na Stare Miasto i kogo można było tam spotkać, jak też to jest trudna i męcząca praca, tak, te ileś godzin stać w różnych temperaturach. Kręcić korbą. Dokładnie. Tyle godzin. Dokładnie. Jeszcze w towarzystwie zwierząt, które to też jest dzisiaj dosyć kontrowersyjny temat, że te zwierzęta, papugi, które były wytresowane, ale też spotykały się z różnymi zachowaniami osób, które przychodziły i albo dawały jakieś monety, prawda? I zresztą kataryniarz też spotykał się z tym, że, prawda, niektórzy chcieli ten kontakt fizyczny jakoś zawęzić, zbliżyć się, co też po iluś godzinach i wizytach, iluś wycieczek mogło być dosyć uciążliwe. Prawda? Ciekawe. No, teraz jest kataryniarz Jan. Ja też jestem dumnym posiadaczem Katarynki. Czasami ją eksploatuję, a wykonał dla mnie tę Katarynkę. Jest to Katarynka warszawska typowo, bo została wykonana przez rzemieślnika warszawskiego Mirosława Prymka na Bielanach. I Katarynka to jest, proszę Państwa, naprawdę magia. Taka skrzynka, takie organy kościelne w miniaturze napędzane dokładnie taką samą metodą. Zasada jest dokładnie taka sama. To są Katarynki właśnie. Szanowni Państwo, posłuchajmy muzyki i za chwilę jeszcze wrócimy. Myślę, mam jeszcze do Ciebie, Tomku, dosyć nurtującą, ciekawą sprawę do poruszenia. Czas płynie nieubłaganie. 2 godziny minęły, jak z bicza strzelił. Z nami dzisiaj była kierowniczka Muzeum Pragi Katarzyna Kusko-Zwierz. Z nami jest Tomasz Krajewski z Muzeum Warszawy. I jeszcze na koniec chciałbym zapytać o teraźniejszość w muzyce. To jest to, co mnie bardzo nurtuje. To, czego też jestem świadkiem na przestrzeni lat z racji metryki mojej, to znaczy moi koledzy. Kiedy ja fascynowałem się innymi stylami muzycznymi, oni zaczynali w Warszawie coś, co później się rozrosło do całej gałęzi bardzo obfitej i też zasobnej, bogatej gałęzi rynku muzycznego, jakim jest po prostu rap. Ale rap to jest też, przecież rap wyrasta z miasta. Jest głosem miasta. Jest też zapisem, kroniką teraźniejszości, prawda? Jest też bardzo niejednorodny. Przyglądacie się temu, prawda? Tak, tak. Szczególnie nas właśnie interesuje ten kontekst miejski, tego, w jaki sposób raperzy się identyfikują jako osoby mieszkające w danej dzielnicy często, tak? Często się przedstawiają tym, że są z określonej dzielnicy i właśnie identyfikują się bardzo z takimi małymi ojczyznami, nawet czasami mniejszymi niż same miasto, takimi jak dzielnica. I to jest dla nas bardzo interesujące. Zaczynamy prowadzić takie już w pełnej jakby skali te badania, czyli rozmawiamy z raperami i te rozmowy później trafią właśnie do Archiwum Historii Mówionej i będą takim zapisem historii, takim źródłem historii. Czy oni chętnie podejmują rozmowę? Właśnie Różnie. Jest tutaj na pewno duży problem ze względu na to, że to jest właśnie żywe archiwum, czyli musimy dotrzeć do tych osób, które często są czynne zawodowo, bardzo aktywne, prowadzą czasami też audycje radiowe, koncerty, spotkania i oczywiście to utrudnia prowadzenie tych rozmów, bo w tak idealnym świecie te nagrania do archiwum historii mówionej powinny trwać kilka godzin, prawda? A to jest bardzo cenny czas w przypadku raperów. Więc jeżeli słuchają nas jacyś raperzy, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z Muzeum Warszawy, żeby spotkać się i porozmawiać właśnie na ten temat i być może się uda stworzyć jakieś nagranie. Ponieważ jest to bardzo, zapraszamy, ponieważ jest to bardzo bieżące, ci ludzie są praktykami i często nie mają świadomości doniosłości swoich działań w kontekście miasta, w kontekście jego historii. Proszę Państwa, Tomasz Krajewski, dziękuję Ci bardzo, Tomku. Dziękuję. Zapraszamy do Muzeum Warszawy. To była audycja Salon Ulica Dancing. Zapraszam na audycję za tydzień. Mówił Jan Emil Młynarski. Proszę słuchać radiowej Trójki i życzę miłej niedzieli i bezpiecznego powrotu do domu. Melodia serca przenika, to wtedy dziwne uczucia budzą się. A gdy symfonia brzmi, melodię serca dając ci wspomnienia... Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już dzisiaj od 19:05. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. My name is Tomasz Organek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład suszarka Bosch, pompa ciepła, 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3497. Teraz za 3099 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara? Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media